گواز بخدی یاری شال و قواس لاری نشست لزین نار غیران به تفنگ لاری بون زیب دشت گل گپون بیان نشینم زنگل برن بل که برو حرف بیگ بینن مالس به وارگ تازه تشست دیر به لازه ساز و دهل به کاره گلام نی بازه دور گرن بازی گرون ساز به مقام حیرو دوائره بیگی یا جور مهو افتو دوازه بخدی یاری شال و قواس لاری نشست لزین نار غیران به تفنگ لاری بون زیب دشت گل گپون بیان نشینن زنگل برن بل که برو حرف بیگ بینن مالس به وارگ تازه تشست دیر به لازه ساز و دهل به کاره گلام نی بازه دور گرن بازی گرون ساز به مقام حیرو دوائره بیگی یا جور مهو افتو سایمان سیگر